الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمان ورو دیر په یو مبارک او خوشحالی نسبت سره موږ تاسو د الله پور کې راجمع یو چې تاسو په دې محله او کلی کې الحمدلله د بناتو د خواتو او زموږ د میندو خویندو د قرآن شریف د ترجمې ختم دی. الله دې وکړي چې تاسو مور پسې نمبر راشي او نمبر مرستو شو سم خیال دی په یہی سڑی کو نمبر رست پکار خدا جستا سمخ کے درپسی سے کم از کم چیوزے ہوئے کلا خدام دعا کوئی کو اور پسی را نم بڑے رکھا خبر ہے اس برے دا بنا تو ختم دے مخکم تاسو تگور مولانا صاحب مفتی صاحب وہ فرمائے چې موږ او تاسو باندې څومره ضروری دي د الله کتاب ته ناستا. کومه او تاسو زمای عزتمند سوچو کو ننن په تمام دنیا کې امت مسلمات به انتها پریشانو سره مخ او د ذلت در رسوایي یو ژوند تیرې داغي غره واحد وجدا چې مونږ په شریک د الله کتاب لريخه. الحمدلله مونږ قران منو دا سمونه دې پریخه کني چې زمونږ په ایمان نشتا. ایمان مو پښتا چې دا د الله د طرف نه حق او رښتینی کتاب دی. خدا کتاب راخلو نا عملا مو قران شریف پریخه ځکه دی یو شی پری خودل دوه طریقې دی یو عقیدتن وی یو عملا وی. نن امت مسلمه طول عملا د الله رب العزت کتاب پریخه. کومه او تاسو وایو چې دا پریشانای دی لری شي او دا پریشانای دی ختم شي نو څومره چې امت مسلمه ده ک ناری نه دی ک زنانه دی دا کتاب بلا سکه راخلی. او که څوک وایي چې د دینه بغیر به بیا پریشانای ختميږي نو بیا دې کتاب دنیا ته دراتلو مقصد شه. کومه وایو چې زمونږ دا پریشانای دی ختم شي نو ټول بد الله رب العزت کتاب تکینو. لکه تاسو نه ګورئ زه تاسو کو تاسو بوای چې څنګه موي چې بای مون ټول د الله کتاب پریخه. تاسو کو ټول کله درته نی معلوم نو دا خپل محله په پیج نه چې دی کی د نارینو څومره تعداد ده تخمینا تقریبا خرچې د پته یې نه محله کې بدومره نفری وی دومره تعداد ده. تاسو په دی عوامي طبقه کې څومره کسان خول شي چې د الله په کتاب پوي تاسو ته هم وایو د کیږي بنا. تاسو په دی نوجوانانو بډاګانو د کی په دی خپل محله کې څو کسان خول شي چې هغه د الله په کتاب پوي نشي کولای په خول شي وایي نو پرې خپل څه کوي تاسو نو نن مونږ علمان د الله کتاب بالکل پریخ ہے. او دی پا لوگو ریچیو سڑی کتاب اللہ علمان پریخو نو عمل با دکم زین راش تاسو ڈنبے موز مونگ پیز دکو نو بے ادرواو کیا سڑے دی راوستو ادھا موز دکولو نیمخ کی پا موز ادرے نو دا آغا خبسنگا موزی چی موز از دکڑے لے تو والی ویز دمی بیا پکلا رکی خونبے دی پا موز ادرو. څنګه چې د الله د کتاب علم مونږ سره نشتا نو د عمل مرتبه خو دویمه درجه کې ده. د عمل مرتبه څه په دویمه درجه کې ده. دا خبره ز ختم قران کې تقریبا ارزه کوم توجه خو مودا دا خو را سره ومنه لږ دوه کسان نشي کولی چې وی دروي چې او باندې په دې محله کې په کتاب الله کې یو ورپسې دویمه د خفقان خبره دا ده چې نن امت مسلمه په کتاب الله پوئېږي نه او خفم نه دي په دې نه پوئېدو خفم نه دي. دا علما ماشاءالله ډېر ښه ناس دي. دی دی وایي چې په دې دومره عمر کې یو مقتدی او امید یې ته په جړا راغلی او دی هغه سینې سره لکه د بچی را جوخ کړي او اوخ کې ولو جګړي او دا هغه د جړا سبب دای چې ز په هر څه پوهېږم خدای الله په کتاب نه پوهېږم. څوک درته راغلی ایمان سره وایي دی مقتدیانو کې درته یو په جړا راغلی چې ګور ز په هر څه پوهېږم خدای الله په کتاب نه پوهېږم نو راضیم نه او په نراتلو خفم نه یم. سکول پسې ګوره خفای کله لاکل سپینګری بابا دا وایي چې راشه کوته ولګاو نو دی وایي کاش چې اوسو کله زه کوم ویرې ولن به په دې په ځای سکولې د خط په می ګولې بیا وایي زه پلار لګلم خو زه به جوار او غنو کې پټ سکول پسې ډېر خلک جاړي او قران پسې اچھاو نه چړا. او دا مشاهده او تجربه دا د مشاهده او تجربې د پاره د دلیل ضرورت ني چې څوک په یو شي خفنی دا غورته تر مرګ اراده نه سپو شوی په خبره یو شی باندې خفه نه نو غوې دستا اراده نشته درې خبرې شو نن امت مسلمه په هر څه پويږي خدا الله په کتاب نه او که په معمولی شي نه پويږي نو خفای خدا الله په کتاب نه پويږي خړه کې خفقان نشته ګوره دروغ بنوای د رښتیا او ځکه داس اسوک چې په یو شی خفه نه دا غورته تر مرګ اراده مني دچ یو یو یو یو مسلمان د الله کتاب پریم زیو خفم په نه ده اتر مرګ اراده نشتا قسم ده دا خلق عذابونه دي فکار دا چې دین ډېر دا عذابونه خلق دي فکار سره چې د دین ډېر وي نو سبو خیال له مولانا صاحب غستاسو د چابا لړوي د چابا بیبيانې وي د چابا خیر دی وي ایته کتاب الله ختم کو تاسو کو د دې محلي کده نور وي سمو خیال دې وعده کوي چې د الله کتاب د زده کولو کوشش وکوي کنه به کوي وعده او پیدا سوجت کوي تاسو ګورئ چې کوم یو لاس نوځي د اجازه کې بیا پور کو وګورئ دا ګورې دې په لور د سیاسي جلسو لا سوجتول ندي د الله کور کې بولا سوجت کو زم تاسو له وخت تاسو کوم په لمخ دې او ماشاء الله ټول او دس کې ناشې وس الله رو غواړی چې الله مو خستا کور کې وعده وکا همغ به تر اخر وسلګو پورې ستادي کتاب لیکلو خپل عالمانو تمنته کوي که کمزې کې درس نه کوي چې مونږ ته د الله د کتاب یو آیات وایا ایوبل د خپکان خبره وره د عربو خپل جبه دا قران شریف وایي په قران نه پوي دغه خبره عربو یو نوې جبه عربي جوړه کړې هغه د قران شریف سره هیڅ قسمه مناسبت نشتا عربو کې متا صفاوامو کې څوک نشي پیدا کولې چې په کتاب الله دی پويږي ډېر سمجھدار سره چې په رمضان شریف کې درستخان هم چلے ډېر مینا محبت مون سره ساتي د حرم امام یوزل دماس وطن په مس کې سورې نور آیات لستو الله نور السماوات والارض او ډېرې پکې وځړل نامشر سره په سکول کې استاد معلم نه ما له وې د دې آیات څخه ترجمه دا دغه نو عربم د قران په ترجمه نه کوي دا مونږ چې ټکر یو مونږ د الله کتاب پریښه د شام یو عالم دی هغه د امت په زوال باندې یو کتاب لیکل چې مسلمانان ډېر دي مادي اسباب د دوی سره ډېر دي قوت او طاقت هر څور سره ډېر دي خو نن په دنیا کې د ټولو نلوي ذلیل څوک دی هغه مسلمان دی وای په دې جڑا جڑا کې زو دشو په دې می جړل ادا خبره غوړې ده د جڑا وای زه چې دشم خوب څه دلیل لی خو یو بشارت وی وای ما سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې ولیدو پایز چې څنګه په ویخه ځاړه مګر خو چې جاره چې مو خو ذلیل رسوا شو د کفار او د خندار شو زموږ د حیا او مال جان او دین سره نن غیر لوبي کوي وای ماته صدیق رضی الله عنه خوب کې وای تاسو د الله کتاب پریخ ہے بای د الله کتاب مو پریخ دا به تسلیم وای ما سره اکمونی پریخ نو یو کس راشي چا وای او بای د دې آیات نامانا دا او د دې دا مقصد ده نو د الله بندگانو دا کتاب په پلا شو کې راخلو ایتا سلو امستازو دی کلی کی او پا دی علاقہ کی او سڑے کپا عرص پوئی گی خود اللہ پا کتاب نپوئی گی دا کامیاب دیکھا ناکام دے تا سلو پا عرص پوئی گی جازو نا جوڑائی ٹینکو نا جوڑائی بنگلے جوڑائی نور چیزو نا جوڑائی او یو دا اللہ پا کتاب نپوئی گی دا کامیاب دیکھا ناکام دے او استازو پا دی کلی کی او دا سی زنانا دا ناری نا دے چپا اسم نپوئی گی او دا الله په کتاب پوي دا کامیاب ده کنه نن موږ سره دا ټوکه شوی په ارز پوي وو خو په سره پوي دا کامیابی په کتاب نه پوي زمو دي علماو کې دا سي دنیوي لحاظ سره ساده تیر دي مولانا محمد ادریس کاندہ لوی رحمت الله تعالی علیہ د خپل دور یو لوی د قران او سنت خادم وای بچی ته سیکل غسته نو یو کال پوری با بچی را غی مولانا سیب لبیوی تیلو پیسی را کر یو کال پوری بچی تا دی تیلو پیسی ور کولی کال پس چا مولانا سیب لبیوی چی حضرت سیکل پا تیلو نچلی وزمگا ایمان دے چا کامیاب دے خادم دا اللہ دا کتاب او خادم دا سنتو دا جناب نبی کریم علیہ السلام وسلم. تما پا خبرو حکوئی گئی کہا ما تاسو ندائیو غم روڑے چی پا عرص پوئی گو خوچی پا دی کتاب نپوئی گو ناکامی دنیا کم دا پا قبر کم دا و پا آخرت کم دا تاسو بطول کلکا وادکو ایچی منگ با دا کتاب زدکو دیر با وقت ورکو کس پینگیری ای کس واران ای کس زنان ای دانا چیز تاسو ملسی فور زنانو ختمو کو بایا فور زنانو ترجمه ختم دی تاسو ګورئ اے دې تیر زنانو الله دې مبارک کی ای تم او د چاچې لونه دی ای ته دې الله مبارک کی خو دې کلی کې صرف دادیار تس دې کده سټر شه خلق دې پای د یو کس د قران پس دکړه ګوره مو خلاصي ګنا ټول بد الله کتاب پلا سو کې راخلو ماشاءالله زموږ د علما الله دې په عمرونو کې خیر برکت واچي دی دی عوامو تا قرآن شریف دا پارا دا ٹیم انتخاب کرے یاد ما خام نپس درسوی یاد ما سپتس نپس درسوی دا عوامو تاغی وجہ دا دا دغه وقتی دکاندار دکان بند کرے زمیدار زمیدار بند کری نو یو گنٹا ٹیم با دا اللہ رب العزت کتاب دا ورکوائی ورکوائی ببائی دی کتاب دا زدکلی با زمائی عزت مند منگو تاسو کوشش کو چې د دې کتاب په معنا او مقصد باندې زما عزت مندو مونږ تاسو ځان پوه کو دا سی بنی چې مونږ تاسو داسې په غفلت کیو چې د الله د کتاب د اسلام مونږ تاسو زما عزت مندو خبر دی دا تاسو ماشاءالله وادو کا او دا یو ګنټه ټیم به د الله رب العزت کتاب لور کوي زموږ استادو د دنیا او د آخرت ټول کامیابی د دې کتاب فناس تکه دا کدی کتاب لممکن است او د دې کتاب علم او عمل مونږ ټول خپل کو نظم عزت مندو زمونږ په دنیا بهتر شي اخرت به مونږ بهتر شي ور دې دې کتاب سرا زما عزت مندو الله دنیوي برکات امرا نازلایي ادا ګره تاسو مونږ سره منای چې دا د برکت کتاب دی کله نا کله کارخانو والا کارخانه چې ګډه وډه وي اپا کسنی بیا وای راشه او ختم را لوکا وای کنه وای کله د زمیدار نشر څخه خطا شي نو بیا غ زمیدار هم راضی وایره او ختم را لوکا کار به ګډ وډ شي دا د خیر او د برکات او نډک کتاب دی کتا سوای چې زمون په زندګی زمون په دی عمر زمون په کور زمون په مال او کاروبار کې دی برکت راشي نو دا د برکت کتاب بزمای عزت مندو پلا شو کې راغلو ماشاءالله ان شاء الله دا سی وکوي کنه زه غره کو عمر وی او بیا دا سی چې بیا تاسو ختمي زراله نو چې ټول غره بچیم راوړای چې د محلی یو قسم پاتې کله کوم ټول قران راواغستو کنه تاسو غره چې دا ټول حالتونه ټکی کنه اګه تاسو وایي چې پدی به سميږي چې یو لړکاو بل راولو او روټ باندې او چغو پچو به مړسړې چې پچو غره کار نکی دا کتاب لا سو کراواله دا کتاب لا سو کراواله د دې تلاوت کوي دی باندې زمای عزت مند ځان په حقې زکه د کم ایمان او د اسلام چې ته داوکه نو هغه ایمان او اسلام ګوره پدی کتاب کې ده د کم حیا چې مسلمان داول لري هغه حیا په دې کتاب کې دا بلکې دا کتاب د زمای عزت مندو دې په لګورای د سړو نه د دې کتاب په زری سړی جوړیږي او د زنانو نه د دې کتاب په زری سړی جوړیږي هغه نه د دې کتاب په زری باندې خزي جوړیږي اسکو هر چاته ګورې الله سړی نه وای سړی هغه چې الله او د الله رسول ورته سوای آ ورته سړې وای نو ان شاء الله موږ تاسو به کوشش کوو یو یو ټکي یو یو آیات با د خپل عالمانو صاحبانو نزد کوو خپل بچي بم راولو او زرانه आवाज دانا چې دا دیار لسی هر سړې وګوره کوشش کوي چې خپل زنانا د مولانا صاحب له درس لراولې تاغي درې ترتیب خیم بای توجه کوي دی بره یو خامل خامو غوړې بچې ما ته رب لګورې ما یا خدا سے او کئی کمکور خالی نو اغیط دے زنانا راسی گنی دا سے او کئی چی مولانا سے اپنے دل تا درس کئی خپل خپل کور تا یوتار بوز رئی او دا دی جماعت دل اس فکر نا علاوہ اغیط یو بل بشن والے کستاسو دا کلی دی مسلمانان و شریکی پیسی پا دیو لگی چی او یوتار مکور تا بوت لو او استاسو زنانا پا خپل کور کی درس ہو ری نو دا پیسی مپزے ہو لگی دی که بیزائے ہو لگی دی مونگ ماسوطن درس کودا سی پا برلو سپیکر نکو زکر دی برلو سپیکر فائدہ لگا دا او نقصان سرے بیمارم پی تنگوی کل دی سوک موزم نشی کولے کل دی سوک متعلام نشی کولے نو مونگ ما خام نا ماسوطن پوری دا عوام و درس دی او ماشاءاللہ کافی عوام رازی او تقریبا یو 500 شپیتو کورونو تخل کو تارونه بوتلی نه هر کور کې زنانه ناشتي موږ کومه مسله عوام نارینه ته کوي کورونو کې بوري تاسو نه بده دی خپل زنانه او بارک الله په ورځ د قیامت ته پوس کوي ته خود خپلې بیبي او د خپلې مور او د لور او د خپل زنانه او د ګرمۍ او سردۍ غم کې اوس ګوره چې لک ساړه شي نو موږ د ګرمو جامو په شکر کې شو جره وای دی لور لمې دی بیبی لمې دی مور ته مې ګرمې جامې روړل پکار دي اپ اوړي کې پدې چکر یې چې بای نه داسې جامې چې کې ګرمې نه کیږي او د پکی تنظیم پکار دي تاسو لوام د ګرمۍ سردۍ تنظیم ډېر اهمیت لري کچې د موږ د زنانه د اور نخلاصي شي دا اهمیت لري په اور به د سن نخلاصي د اور نه د خلاصې دو د پاره الله دا کتاب را لېګل دا اخیرنه کتاب د پاسمانیو کتابونو کې مونږ به د دې کتاب په ذریعہ د اور نخلاصې کو دا خدای د علماو تاسو سره احسان دی قسم د پخپل خزه بتا اور له غرزې ګلا خو به نه غرزې کې غرزې به پې پخپل لور بتا اور ته غرزې چې هغه د دین نه خبر نه را مولا په نو ګرځي دا خدای سره د مولا احسان دی چا وای رو راځه نه ته مونږونه کې خود خزي او د لور په سبب دی الله چا ته ورته نو ګرځي راشه دا سيو ترتیب جوړ کچې دا زنانه د دین نه خبر شي بلکې د نبی عليه السلام په زمانہ کې زنانو خپل مطالبه کولا زنانو نبی عليه السلام ته قربان سړو غرسي او نو مونږ نبی اورځ او وخت مقرر کچې مونږ مستاوله خبر هوا ندا اللہ حبیب ایتا علاہ دب وعظ و نصیت کولو او حضرت بلال رضی اللہ عنہ ورسرم پاغ وعظ و نصیت کی ورتداوی وی اے دا زنانو ڈالی خیراتو نا کوئی ما پا اور کے ڈیر لی دلی اے نیو زنانا را پاسی دولتوی بی ما یا رسول اللہ قربان مونگ دی پا اور کے پسی لی دلی اللہ حبیب دو حبری ذکر کی تکفرن العشیر و تکسرن اللعنہ تاسو د خاون ناشکری کوي او لان ثوان ډیر وای نو زنانو دمر خیراتونو کل چیرې زنانه غوګونو تلاش کول چې څومره کالی او زیورات په بدنونو کیو نو د حضرت بلال رضی الله عنه په جولای کې ارتاو کړ ان قریب وا چې داغه جولای د دې کالو د سنبالولو ننو رسوي عاجز شوه زنانو په خپل مطالبه کوله زمای عزت مندو دا زموږ استاد شوی اسلامي فریضه ده چې د دې علماو په ذریب خپل زنانو تم دین رسو او په خپل به زمای عزت مندو دین سره کوو موږ دین قران نه تختو نو د الله مدد په کوم ځای نه راشي هغه د الله مدد چې ور سره راتلو هغه قران ځان سره مرګره کړو د الله د مدد د پاره زمای عزت مندو د الله د مرګري کولو ضرورت ده چ الله مرګره شو الله مدد ورازي دا الله او دا الله مدد پر سرازي اج موږ دا کتاب زده کو د دې علمي د دې عمل وي نو د قران شریف د علم او عمل ته تقوا وي د قران شریف د علم او عمل ته سوې الٰه العالمین فرمایي د سوره نحل په اخر کې یو صحابی وفات کی دو چا اور توی وصیتو کا زمونگ علماء تفسیر و ذکر فرمائے لے اغور توی دس وصیتو کم ما خلقو نقو جمال پاتی کی و ایداداو که ایداداو که نما سے شیع نشتا دسو وصیت ای ورته وینا سو وصیت بکې وی خام خاچ پریزای مینا نو د سوره نحل په اخیری آیات می درته وصیت ده سوره نحل اخیری آیات کې سوې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ټول دینه په یو آیات کې راځه مکړه دا آیات لفظی ترجمه دا د بای ټول غوږ کې دی چې چالو خپل بیا را وروي دا الله خصوصی مدد دا آغا چا سر دے چی آغا کی تقوا دا او دا آغا چا سر دے چی آغا دا محسنینو ندے تقوا پرہیز توائی اکتا سودا پرہیز نی پی جنے یو ڈاکٹر آغا پی جنے کنا ڈاکٹر پرہیز گو پی جنے چالاوی مال گا منو خلی بڑ منو خلی آئی افسوس چې موږ د پیغمبر پرهیز د ډاکټر د پرهیز عمره غړلې ده ډاکټر ولې ویلي چې مال غوونه خو نو کخصه ولا واجولا نو وجنی لړګې ولا سر راځي ته جوړ پوا تاګ او کا ولې ډاکټر وایي غوډي مو خورا او خزه وروي چې ما خو رسوچه غوډي پیدا کړی نو دې هغه سوچه خوري د ډاکټر پرهیز منی او د سید العالمین پرهیز ځکه خو موږ د الله د نظر رحمت نو ورزيدو الله وای د سترګو بنده پرهیز ده اے بنده ستاد وګونو پرهیز ده اے بنده ستاد خلی پرهیز ده پدی بغیبت نه کې چغلی بن کې کنزل بن کې سوق به بدنامه نه سوق به شرمه نه نو تقوا زما عزت مندو دی تا وای چې موږ الله د سن منی کړیو دا غي نه منشو او محسنون چاته وای حضرت معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام دلا سنیول او عزت سرامینا محبت ساتم نو د هر موس پس جپری نزی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سو سوالو صحابیو کړه الله د حبیب اے الله مزتان توفیق غواړم د ذکر او د شکر او د خیسته عبادت خایسته عبادت سره وای خایسته عبادت غیل وای چې دو خبرې پکې سو خبرې پکې یو اخلاص دې بل د الله د حبیب د سنت تابعداري دا خایسته عمل سره وای ابای چې هغه عمل کې اخلاص دې او هغه عمل د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق دې نگر چا کې چې تقوا دا او چا کې احسان نه الله ای زما ور سره خصوصي مدد ده سوق نغواړي چې الله را سره خصوصي برګره شي تا خو مخاله کنه و دې لپاره شرط سره تقوا تقوا د قران او سنت علم توي او عمل توي او احسان وي اعمال کول خدا الله د حبيب د سنت مطابق نو الله پدې برګره کیږي چې الله برګره شو دا الله مدد وراسي تاسو دې علما او نورې دې او زمونږ دې دې زنانو قران کې وې دای له ځکه وام تاسو خو دې ویلې کنه افیش اما علامتیا خاطر چې تاسو بیا راوالی زمونږ دې مین دوه دې قران کې ویلې تاسو خو الله دې مکینې جبل کال مخاطب بیا وام چې تاسو قران کې وې زمونږ دې مین دوه دې قران کې ویلې سوره توبه کې راځي کفار د الله د حبيب د نیو پسې د غار ثور خلې تر ورسېدل تاسو علماو نو ورته یو په کې د اسمات لکې ناسو ابو بکر رضی الله عنه نبی رسول سلام ته وي وی قربان کله نیو کتل هم بسې کی د الله حبيب ورته وی لا تحزن ان الله معنا خفقه کوم یو درې ځان سره پرګره کړي دا عمرګری کول ګرات دي چې مرګره دې کو بیا څه غمونه کوي غم مکو لا تحزن ان الله معنا خفقی غما هم جدي غما کفار ک د غار خلی تر ورسید الخ پریشان کی غما مون سر الله دې بیا د غار کی درش پی ورزی جتیری کې خدای الله حبیب د مدینه منوره په طرف روان شو الله دې مو تاسو ټول حج لګوسی او الله دې عمره لګوسی سعودي حکومت د دې حاجیانو سره دا احسان کړي چې مخکې به حاجیان د مدینه منوره نه او د مکی مکرمه نه چې یو ځای بل ځای نتلل مدینه نه مکیله او مکینه مدینه نه د بدر په لار تلل. دا اوس چې کومه لار ده دې ته وایي طریق الهجرت. نو حاجیان یو څوک پدیم پوره کیږي چې په بس کې ایر کنډیشن ولا یخ روان دي اپا غلا روان دي چې په دې سید المرسلین په تلاړو. دا اوس چې سفر په کومه لار کې دي تاسو وایي طریق الهجرت. زمون پیغمبر په دې لار روان دي مکی ته مدینه ته لار. سلو خان انعام ورپسې چې کچا ژوند دې را وستو او که شهید کو نو کافرانو وی سلو خان انعام ورکړو. سراقه ابن مالک بخاری شریف حدیث کې راغلی دا یو ډیر معتبر سردار او د وړو ډیر کسان یوازې نیول. نو غلام ورته وی چې دا څه کسان دي وی خطا اندازو لګاو او مال به اسبار کې چیزی یوازې رونی سم کوم را سره چې سلو خان کې را سره شریکی. نو سراقه ابن مالک په اسور دې دی نیت باندې اسغلی چې سید العالمین ونیسی او یا به شهید کئ نو سلو خان او انعام باخلی. الله حبیب خپل سفر کئ او ابوبکر رضی الله او غیر چا پیر ورې زکه علماء لیکلی وای په کوم راستي د الله حبیب خپل امانتونه علی رضی الله نو لور کړ چې زګوره مکه نظم د مشرکان او امانتونه دې نو دا ولور کړ. نو الله خپل امانت ابوبکر ته پلاس کې ورته خصو کو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. الله حبیب عطا خپل امانتونه حضرت علی ته ورکړ خو زما امانت تھی دا بزا ابو بکر صدیق ته راسو کې ورک. دیو جنا غار سور کې چې کومې دری رضی تی ریکړي نه حدیث کې راغلی عمر رضی الله عنه ورته وی زما د ټول عمر نه کایواله خود غار سور دی وی رضی د شپې را نیکی ما ترا ورته وی نه دې ته نه ځای. او د عمر رضی الله عنه صبر نه کای وی حدیث کې راغلی د الله حبیب وای د اسمان د دې ستورو نه د عمر نه کای ډېرې دي د اسمان د ستورو نه د حضرت عمر نیک خو وینا دې ته نه ځای. ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی دا قسم په سر راضی او دا د دې قران نزدې شو نو د الله حبیب ورته وی یا ابو بکر ما ظنو کبی اسلام الله ثالثهما. اے ابو بکر ستا دا غدو بارک اس خیال دے چیو درے من مرگر اکڑے بھائی غم دارے شنن منگ اللہ ناراض اکڑے چی اللہ ناراض ای عذاب برازی چی اللہ ناراض ای عذاب برازی چی اللہ ناراض ای ظالم بمسلط کی چی اللہ ناراض ای خپل منس کی بجنگی گو وی ستا اس خیال دے پا غدو چې ځان سره درې ممرګره کړي چې الله رب العزت ته زما عزت مندو الله بمرګره کیږي مونږ او تاسو سره په دې خپل کتاب پاله ټول غیرت وکړ او راوالی دا قران شریف او دا سي راوالی چې تر مرګ دا قران د لاسونه لري وکړ تاسو به کوي کنه وای قران شریف بلا سو کې راخلی ترجمه کې وکی نه د دې د ذکر کوشش وکوي دا زمونږ استاد زما عزت خوندو د نجات لار دا اګه قران مو پرېخ نو مونږ په دنیا او آخرت دواړو کې زما عزت مندو ذلیل او رسوا شو ځکه دا کتاب مونږ ته د ایمان لار ښایي. الله و ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران غلار ښایي چې هغه بالکل نی غلا او غلار د صدا د لا اله الا الله وعلى الله رضا قران بالکل نی غلا رخی. اچھا قران شریف تناس نیو نو ټول په پکا ګولار روان قران ته چې نکی نی بیا هو دین کی صحیح کہانی تاویری ماویری اب زمون دین وی. اچھا قران ته کې نی نو دین زمون قران دی دین زمون د پیغمبر علیه السلام اغا اقوال و فعل و حدیث مبارک دی. نو خپل زما عزت مندو کوشش کوي او دا خپل بچو د زنانو بارکیم دا فکر کوي دا ځینی ګور اکثر زینو کې ختمونه کیږي زمدا علماء غریبانان شپاو رز لګیای خو چې محله کې 200 کسانی نو ختم د لسو کسانی مونږ ټول ته قران شریف راغله اے قسم دې دا علماء قران ته محتاج دي او عوام ورته محتاج دي تېل ته پوسو کدی نه وای نه خی دې ورته محتاج دي دا چې زوښته دي نه چې قران ته دې محتاج دي ته الله حبيب په خپل د قران ویلو او اورېدو ته محتاج ځکه صحابه کرام ته وي چې قران اولل ابن مسعود رضی الله عنه ته وي قران اولل اورته وي حبيب څنګه اولل مو پتا سو نازل شوه دا الله حبيب وي ما ته خوان را کوي چې د بل نه واورم نه قران شروع سوره نساء تر دې چې دی آیات مبارک تر ورسېدو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله اي حبيب څنګه ده بتو ناشنا حال وي چې په هر امت بخپل پیغمبر د گواهی د فار راشي او تاسو به د امت گواهی کوي الله حبيب ورته حسبك الان بس اوس نور بس کم وایا او هی چې ماو قتل فیدا عیناه تزرفان دستر گنه مخ کی روانی وی ایو خبر اکم خوکتا سوی خیئی توجو بدا آبائی زمون دی علماء دیکلی وی چې گواہی کون کے جاڑی نو چی پچا کئی داغ بس حال وی پوشوئی کپوئی نشوئی خبر وانی اید اللہ پیغمبر با گواہی کئی نو پا اخبر گواہی جاڑی دا پچا چی کئی داغ بس گا جڑائی چی دا اللہ ما قرآن وی او دا غگن کی خو ما ورته وی د منلونا او اللہ ما قرآن وی دا پکانو وشتم او ما ستا کتاب وی درات مجنون او شاعر وی نو چی گوا جاڑی چی پچا گواہی کئی دا غبز ما عزت مندو سحال وی دیو جن دا علماء ناستی زمد علماء دوا مسلک دی وی دا قرآن دا ویلو دیر ثواب دی کداوری دوی دیر ثواب دی پوښي په خبره نو باز علماء وی د ویلو ډیر ثواب دی یو جماعت وی نه دا ورې دو ډیر ثواب دی وجه ول سوي وای څوک چې قران وای د دومره تدبر او تفکر ته سوچ نی اتا سو پښتانه وای وي تماشګر د نه خبر لولي اوبای دا کوم چې اورې دی خو په توجه هسته کلا دومره توجه د قاری نی سمره چې د وکی خودن کی وی او د قران ثواب او اجر پدی ډیریږي چې څومره پکې تدبر او تفکر وکي دومره سوچ قاری او لستون کې نشي کولې څومره چې اوریدونکو کوي وګوره یو مسلک دا ده چې د وینکې نه دا اوریدونکو ثواب ډیر دی او ما یو آیات تاسو باندې لستو مونږ نه کلا طلباء او عوام ته وایو چې څو قران ته ناشتي ک نور شنه بس دا یو آیات ولړې ته جی ترجمه کوم خطا سو ټول به زده کوي بابای په خبره دا آیات دې د درويشته می پاره د سوره زمر الله او فبشر عباد زما حبيب زما دې بندگانو ته زیر ورکا زدا آیات د تشریح نمخ کې دا غي لفظي ترجمه در لکم چې تاسو لایا د شي وي فبشر عباد زما حبیب زما دے بندگان ته زیر ورکا الہ العالمین بندگان دی سوق دی الذین یستمعون القول و زما بندگان غدی چ قران ته غوگنی ولے قران مخه لپروت دے غڑولے دے غوگنی ولے او چ و یریدو فیتبعون احسنا نو دید قرآن د دی خیستو طریقو پسیزی وی دغا قرآن چی مخلی خی او اوری عمل پی کئی اولائی کالذین هداهم اللہ داغ خلق دی چی اللہ ورت ہدایت کڑے و اولائی کهم اولو الالباب او دنیا کی کسوک کلوالدین دغا دی چې خپل عالمانو د نبی وارثانو ته قران غړول او کتاب الله زکې ایمان سره وای قران والا د نور سره علاوه نشي دی آیات کې چې زوی دا کافی او بس دي کنه دي اوس دی یو ټکی ته سوچ کوی وای زما دی بندگانو ته زیر ورکا اے ویا سے خو ارسوک وی چیزے بندیم خوچی اللہ وی دا میں بندتے نو مسئلہ دلتا حل کی اسے خو ارسوک وی چیزے بندے خوچی اللہ و مالک وی چی دا میں بندتے قرآن والو تے خپل بندگانوی اگر دا اللہ چی چالا بندوی خپل حبیب زمون دا پیغمبر ډیر صفات اللہ قرآن کی ذکر کری خدا د بندا او د عبد صفات ورته خاص او خاص مقامات کوي یو جن زمو علماء او زمو د پیغمبر په ټولو صفاتو کې لوی صفات څه ده عبد د الله عجز بنده ده قران وای وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دې دې کبل صفات ذکر نکو اے د دنیا کافرو ما چې کوم کتاب پخپل حبیب را لېګلې پخپل بنده مې را لېګلې کتا سود دین پشکې ټول راجم شهید دی غنتی او صورت جوړ کای او د معراج خاص واقعیادن ولت فرمای سبحان الذی اسرا بعبده او سوره نجم کې وی فاوحا الى عبده ما اوحا نو خاص و خاص و مقاماتو کی اللہ خپل حبیب تسوئی و ادام بنده دے اتا سونا پتا چی چال بندوی بس مسئلے حل شوا اللہ دے مون پا خلو بندگانو کرا وئی سنگے مسئلہ حل شوا شیطان چی کل اللہ دخپل در رحمت نرا شڑلو پلانتی کو نو شیطان انت قسم خوڑو چی رب استا پزاد می دی قسم وی تمام بنی آدم بگمرا کو رب کریم ورتوی زوزا ان عبادی لے سلک علیہم سلطان چی زما بندگان وی استا بپی زور نچلی گی نو چی بندش وی بیادر بازی شیطان وسم گر نچلی گی ان عبادی لے سلک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا وای چې زما بندي نو شیطان استاب په زور نه چلی او کافی دې ستارب چې ستاد شرور نه خپل بندگان بساتی بلکې شیطان متیار غرزوله ویل اوغوی انهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین ټول ببلارکم خستاف بندگانو می وسن چلی یو خوی قرآن والاو تخپل بندگانوی نو خواه خواه کنه جی مولم بندگانوی اگر ایسی بنی چی تا کور که ناسی قرآن الماری که پروتی اچی درس کی گی تا پتھی درس نبا تیخت نکوی دا خود تیختی کتاب نه اچی تا مسلمان تی تختی نبیا یهودی نسل گی لکه چی قرآن ختم کو قرآن والے ختم کن تا مسلمان دا تیختی کوشش که چی تی منی رجیسو که نمانی اگر بس گی لوکی یو خو قرآن والو تا اللہ خپل بندگان وی اگر چی دا اللہ بندگانو کی وردن نشوی مسئلہ حل شوا اللہ دیر شما پارکی وی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے زما بندگانو کی وردن نشوی نو چی بند میں جوڑ شوی نو بس جنت تزی اس بندگانو کی بسنگ وردن نکیگو دی کتاب غلامی بے اختیار ہو ادی په وګوره تاسو ماشاءالله پختای وو دکی گئی مې تاسې مکه نه ما وګوره اچھا چې لاس تړلی خپېمو وینها عن الحبوه يوم الجمعه د جمعې پرز د داسې ناس ته نه منع کړي ځکه خوب درځي نو دکی گئی ما په خبر کنه اچھا سره شو کودي نو غره چې خوب لخرې نه ځي په خبر اداباز عوام بیا وي په ما سکینه نازل شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وی میدان جنگ کے کچاوانے خوب راغے دیتا سکینہ وی اوک دن بیانی گیا پتا خوب راغے دا شیطانی واسو سارا لکہ دلتا سوک پیسی تقسیم ای اٹولو لے یو لس لس اللہ ملغلی وارور کیا تو دوی اتو اے پما سکینہ نازل شو آغا ملغلی رے کردے ہو رے تخالی جی بلانی ہے بھائیس ادا یو مسئلہ دی علماء ذکر ما سر جمعی کی یو خاص کس ناس دی غلط واما ناغا تکڑا دے وی په مجلس کې چې یو کس غافری د اثر په پټولو ګرځي چې یو کس ودو ګور ما نه خبره یې راشي یو کس چې سو ګور نو د کی کوي د الله بندګانو څه خبره مې کوله د الله بندګانو کې چې وردن نشوي نو بس جنت ته وزي او د دې د پاره نصاب سره قران بد علم او د عمل پنیت راخلې وګره یو رسنا دروازینا تر مرګ پورې. تاسو کچه دوستی پښتانه منئ؟ تاسو لوا یک اچھا دوستی پښتون منی نه منی بچا کچه دوستی باندې مشهور یې سو کوله دوستی لاس ورګی دی ولې ورو ورو په دې دماغ پکاو افلانې مې بکی پری خو تاسو وایې کنه وایې نو چې ته یو پښتون یې کچه دوستی نه منی قرانم کچه دوستی نه منی شته دې سو کله کې دوستی والا دا ګره د وفا نه ډک کتاب کچا سید دوستی لاس په لاسو کې ورکو قسم دې کدا کتاب په قبر کې आवाज پریږي دیو قبر کې مرګره کی دیو محشر کې مرګره کی او دیو دې ال پریدي چې جنت ته دی وردن کی وای زیر ورک زما بندگان تا الذين بندگان میا کسان دی استبعون القول چې قران ته وغنی ولې اتوجو کوي بای زموږ دا علماء وي ته قران یستمعون وي نو یو یسمعون دے یو یستمعون دے دا عوام کله ناکله زموږ دا علماء چې په سپیکر درس کوي نو دی ولوي ما ګوټ کول او درس می مواوره ته ازو ګولوي دکان می کول ما چې دکان خرڅور تاسو دا خبره می مواوره ته دی ته یسمعون وي او یستمعون ستوي دکان دے بن کو پٹیل دی چوٹی ورکا اور آلے کار دے ٹول پری خو او داوری دو طلب در کرا ہے ورے بندے یسمعون والے لنیدی ویلی یستمعون والے لیویلی پا فرق ہوئی گئی کہ نا یسمعون دے توی لککور کی سوکناس دے چیمز کیا قرآن نے موری نا چیمو لپریزی او روڑای بلگ رستو کے دکان بلگ بندے گوڑ برستو کے نو دیتا یستمعون وی زیر ورکا حبیب زما بندگان و تاغ بندگان یستمعون القول چی دائی کی داوری دو طلب دے دائی کی داوری دو طلب دے قرآن اور یو دی پس روانی گی او بیا فرمائی اولائک الذین هداهم اللہ دا خلق دی چې الله ورته هدایت کړي اولائک هم اولو الالباب او دا اقل والدی الله مدا ختمونه مبارک کا الله دې مولانا سے په عمر کې خیر برکت واچي او دا خلق ګورې دی په لوګورای زموږ دی علماء په تفسیر د سوره نحل کې ذکر کړي وای حضرت معاذ رضی الله عنه وفات شو نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولاړ دے او د حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لاش او دا غو میت تبوری وی رحم اللہ معاذ اللہ دے رحم کی پا معاذ دے خو امتو دا خو یو لوی اڈلوا دا سوکر توی ابن مسعود رضی اللہ عنہ توی پتا دے اللہ رحم کی اللہ خو ان ابراہیم کان امتا اللہ و ابراہیم علیہ السلام ڈلوا او تو معاذ ڈلوا اگر تو امت بھی جنی امت آغا چالوئی چی چال قرآن و سنت خی دا یو یو عالم گور ڈل دا آتا تو جوائی چی سل دی عمرہ یو دی عمرہ غدق ڈل دا نو اللہ دی علماء پا عمرونو کی خیر و برکات واچائی چی منگو تاسو لقرآن و سنت خی اللہ دی منگو تاسو تا دناس تی توفیق را کی اے دا خون خوا لے کنا دا دنیا و دا اخیرت طول خیرونا و برکات گورے زمائی زتمندو پا دی کتاب کی دی اللہ با مو پا عرص کی خیر را ولی گردائی و خبر با تاسو تسلیم وی چی پا یو روپای کی اللہ خیر برکت راولی نو دا طول کورنی حاجتون پی پورشی خو کدی یو لاکنے برکت لری کنو اس بم پیونشی دا منعی که نمنعی بھائی ماشاءاللہ دا اسلام خبر دا ولی پینا منعی نگور دی قرآن سر بستاسو پا لک کار کی اللہ برکت راولی اگر دا قرآن نی کنا نو پا کارو کارونو بمرشی الگونو بگٹائی خو در پا در بیئی راشه دی قران شریف لکینه چې الله د سکون او د اطمینان زندگی در لدل کی او خاص کر زما د دې بنات او میندو خویندو ختم دے ته تاسو غوډیر سوچ کوی حسن بصری هم الله وای وای کله یو انسان ناری نه زنا نه وای ما قران ختم کو رویتا چې قران ختم کو نو دا غستا بدن کې ښکاری نه د ډاکټر په بدن کې ډاکټری ښکاری زمیدار په بدن کې زمیداری ښکاری د تاجر په بدن کې تجارت ښکاری قران چې سو ختم کی پکار دال چې اخلاقو کې ښکارش وګور اوس بتا سو خپل ژوند ته راوي جنگونه باندې کاوي بازی زنانو وادوی نو داغی نصر خواهی تنگوی گاونڈیان تی تنگوی ورا سڑے که جگڑالوی دام دا اللہ بدیشی او که خز جگڑمانی داغوی بیڑی رو بدیشی او ای نو جنگو نا پرزونی با نکوائی دیکھ تاسو قرآن ہوئی یو با چغلی نکوائی چغلی خمون کیا روشتای نا ناریناو کشتا و نا زنانو کشتا بای چغلی با نکوائی خاوندان راشی غریبانان ٹون رسکارو کی نستر راشی چی کور تازم چی لگرا مکم نو دی ورطا دا سار نتر ماس خوتنار سی جب اکڑی از تر راشی ورطا اینن خود مور داوی انن خود پلار داوی انن خود رواندار داوی ناماس خوتن غریب بیا خود پختنو دماغم کار نکی نو کل لرگی توپک راوانی بس خبر بلپل لانشی یو بدا توباو باسی چی کمی راغلی ایشی چغلی با نکو اتاسم توباو باسی مکم گورا دون چغلی کوا گوی انن دی په لوګره الله زموږ د علما او خاص کردا کوم غټ غټ علما دی دای په حال دی الله رحمیږي د دای خاص الخاص هغه چې اورته چغلی راړي یګی په خبره وره چغلی مغلی بکوي تاسو زنانم چغلی مکوي جنگونم مکوي حدیث د مشکات شریف کې امدا مسله راغله ابن قیم رحم الله یو لو عالم تیر شوه یو کتاب یې لیکل اعلام الموکعين نو داغی پا خیرنی جل کی دا نبی کریم علیہ السلام فتوی را جمع کری پا آغا فتو کی دا اللہ دا حبیب نتپوسو شو چی او زنانا دا فرض موس کئی او فرائض او سنت دا کئی خو نور دا دیر عبادت او دا ذکر وخور سرنشتا خو جب سنبال دا جنگیالی ندا جنگو نا پرزور نکئی دا اللہ حبیب دا با جنت تزی جی جنگو نا نکئی ادب لی زنان بارکی ویلی شل منزونم کئی اٹھول رز وزیفم کئی نفلونم کئی خو جنگی آلائی دا ویدا با اور تزید اللہ حبیب فرمائی کما خزا گوری گٹھول رز نفلون کئی تسبیح مڑائی خو خواق تیور کی ولاد دا سخر تیور کی ولاد دے پا کونڈیان تی تنگ دی نو دا مسلم شریف حدیث تے وی اب غز الرجال اللہ العلد الحصف پسڑو کی چید اللہ بدیشی نو جگڑ مار سڑے بدیشی یو بجنگونا او پرزونی نکوی بل گورا تاسو قرآن ہوئی نو قرآن دا شری پر دے حکم کو اوز با دا شری پر دے احتمام کوئی تاسو لے سور نور کیوئی چی دے دے سڑو نا تاسو با پردہ نکوئی اب یہ در لوی که در نئیر نو سور احزاب کی در لبیا نو منو واغستر نو تاسو با دا شری پر دے کوشش کوئی تاسو دا ٹھول علماء و طلباء اب آئی اکم تبلیغیان در کی سوکشتا کہ نشتا بھائی اے ټول د شری پردی کوشش وکړ زموږ دی کورونو کې چې کومه پردا ده دا د رواج پردا ده اته زه غواړم پښتنو وطن دی الله زموږ د ټول حیا او ساتي پښتون د خپل د لاسه شرمېږي کې د پردی د لاسه تاسو لوا نو چې الله او رسول حکم دی مخکې نه باندې له شرمې دی بنا دیو جن غورا ستارور دی خو استاد خزي سن کېږي لې ورچ ورته وای الله او رسول وای چې لیور نه به پردای لیور پردیش اړه سو کوئی وای الله او رسول وای چې لیور پردیش اړه ستا ماما ده ستا خپل له ستا د مور رور ده وګره د خزي دي زندگی ستا تر ده ستا د پلا رور ده وګره ستا د خزي د پاره پردې ستا بخره استا ورواري ستا به تربوري ستاو د ماما زوی او استاد خزي سن کی نو شری پرده به اختیاروي کنه به اختیاروي پي هر سړي دي بار کي خاص کردار چا چې ختم نه د شری پرده اهتمام پکوي ځکه دا زمون پرده د رواج مطابق ده او یو د الله د حکم مطابق پرده ده د شری پرده به زما عزت مند کوشش کوي دوی کوشش کوي دا زنانا چې په خادو کې په ودونو کې داسې ناروا کارونه کوي خاص کر دیندار خلک ور د عمل د اسلام دی دا خلک خپل په کې دین نه غمولا له ګورې ګور ګلاب دی دا کارونه کوي دا شی وای کنه وای خپل کار ځکه کوي ګور تبلیغیم دی او دا کار مده شکر او باسي چې د کې خپل دین نشته خو دی وای چې تبلیغي کې دی وی اپ دی مولا او طالب کې دی وی نو په ودونو کې به دا ناروا کارونه نه کوي چې هغه د شریعت نه خلاف دی او ګډا دا او تاړي غبول دی، دا د شریعت نه خلاف کار دی. ودونو کې بډول او سرنا لی، خاص کر زمون زنانه بډیر کوشش کوي. امو سره مرګره هغه وی دا خزي په دې شیطان زوروري، هغه معلوماتونو په دا خزي سری داخزی پا شیطان ضروری که دا شیطان پی زور آورده ہے بھائی سنگه خبر آره نو داخزی شیطان لوی چی ٹھونو مرده دا سکڑی چی زور آورتیا دی کڑی و دا واده دا عرضی بز ما منی نو دا زنانا پا واده که اتا سلوام پا جنج که مو که چرت دا سن دا تیا تیا کالو دا پا جنج که مو پرده لی دی چرتا تا سلوام چرتا مو یاد دی چی پا جنج که خزو پرده کڑی دا دو سو خزی چی بی پردیش وی دی آغا عجر بده چا مل نامه کلی کلی گی چا چی دا ٹوڑی را جمع کلی چی تی پرده که کولی نشنو را جمع که سلا پا جنج که مو پرده چا تلی دلی خزی پڑونی مڑونی و غرزای اگر دی بودا گانو چا تخیال نی شیطان ور دی پا بازار دیده که لگی چغی ہوا و تاڑی ہوا تو دا ٹول شیخان ور پسی دکان نبار روزی وی کئی پا خبر بانی که خیال ہی نین ور روی شاما چغی ہوا نگورا پا جنج که روزای ما اتا سول محمدی په لګور لکنن دا مولانا صاحب ختم دی او دا پسونو زرګونو او زنانه را جمع کړي چې څوک د دې جمع کېدو سبب دی غلب اجر ملاوي کی کنا نو که چا واده کې 200 خزر را جمع کې او دې 200 به پردګیو کا ټولې د پسولي کله وای کی خبره واده د 200 زنانو به پدګری چا پسولي کلا چې چا را جمع کړي دبر خلق را جمع کړي چې هغه په پردا او ګورکا کیږي د دې خبرو اهتمام کوي زما عزت مندو دا پردا زموږ د دین اسلام یو اهمه صدا د ایمان پسې زنانو تدویم شې څه ده هغه شری پردا دا الله زموږ په کورونو کې شرعي پردا زما عزت مندو راوړي او الله دې موږ تاسو ټول د خپل کتاب لکې نه اخر کې یو خبره در لکو او پاره وخت مجلس ختم او زموږ د مشایخ چې د خاور د لاندې پراته دي نئی بداوی چې په وعظ او نصیحت او په تقریر دومره کار نکی که تاسو وایي چې خلک دې پوه شي نو قران ته کې نه وایي داغه ناستی او فائدہ دا لکه تاسو زما خبرې واورې دي خو هوا کې مو واورې دي اګه ما ترجمه کول را پسې به موږ ته ګرځولا سپویږي په خبره باندې نو هوا کې زما خبرې واورې دي چې بل ځای کې مو د دې مخالف واورې دي نو په شک کې بشي اجه ترجمه دی وکا او آیات در لخی تا ور پس ګوتو ګرځول او په غوګونو دی واره دا پسترګو دی وکتل اوس د دې ټولو مليانو خبره باغې سره تلې لکه ور سره برابر چې غوتو وې دی سمو یو برابر دی وې دی وای اسی اسی ډګیاره لکه تا قران شریف کې وې چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او فرمایا حبیبا چې اسمانو نو زمکووالو هیڅ کم په غیب نو پیږي سو پیدوواله لکه زو کوئی نکتو رو ما غل معلومو اکا زو کوئی کوڑی او تاویزون رو باسا ما سر پیریان دی تب وی دروغ جن زکر دی جما خود قرآن مرز کی کتریو جی پغی بزوک نکوئی گی سپوئی گئی پا خبر پانے اوز کو دو ٹولی دنیا پیران وی جی تاویز رو باسا تب وی دروغ جن دی اللہ وی جی پغی بزوک نکوئی گی دا دے دا کم زین را گئی پیغمبر علیہ السلام وی چی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب حبيب ورتوایا غیب نو پویګم چې پیغمبر په غیب نو پویګي نو بل څوک دې چې په غیب پوښ نو ګوره اصل پویدل د ترجمه غدي په فرق پوښوي ګوې نه شوي د تقریر خبره دی په واه کې او د قران والا په سیده ګوتو ګرځولا اوس با دغی آیات سره ته د ټولو خلکو خبرې تلی قرآن ته الله میزان وای د ټولی دنیا خبرې به دې سره تلی یو خبره در لکوم اخر کې دا واوري الله دې موږ او تاسو ټول د شرک نه وساتي او شرک څه ته وای نو دې عوامو له پته نه لګي که چاله دې چې شرک څه ته وای دښمنی ور سره ده هغه ماشومان له وای بو دی خو بو څه شی دی بو پته نه لګي چې دا بو څه شی دی دو شرک گوره گناه ده خو پی جنوی نا نو مختصر مختصر رو پی جنه خوشی طول پی جنه دو شرک یو تعریف داله ما سیوا د الله نا دبل چا عبادت و بندگی تا شرک وی ها بایی اصانه ده کلا او دکی گئی با ما سیوا د الله نا دبل چا عبادت و بندگی تا سوی هغه ما سیوا د الله نه ک بوت دے ک ونه دا ک غټه دا ک ژوند دے ک مړ دے ک ولی دے ک قبر دے ک پیر دے ک شهید دے او چې تو ورته عبادت او بندگی کې نو دې ته شرک وای رکو ورته کې د الله غونتی سجده ورته کې داغد در ور نه طواف کې داغد نوم نظر منختمنه هغه په غبانو حاجتونو کې را مدد کې نو دی تشیر کوئی دا چاس دا گو بھائی ہاں بھائی لازو چت کئی چاہ لاز دے بھائی وہ سب پکی بچال چاہو چت نکو ہاں بھائی دا بیاز ہوا فکر کم برما ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی صدا دا شرک دے اما سیوا دا اللہ نا کہو نا دا کہ گٹا دا کہ بھوت دے کہ قبر دے کہ ولی دے کہ شہید دے کہ مڑے دے کہ جوندے دے غشتو اور تسر چیٹے تور تا رکو کے تور تا تواف کے او تا داغ پا نم نظر منخت منے او تا داغ دا نم قسم نخورے او تا داغ پا حاجت نو کرابلے چپنے کئی رو رسے گی دی تشہر کی اکبر ہوئی دا خوز دا شکر نبایا دویم شرک زبائی ذتمند تعریف دارے دا اللہ خصوصی صفات تی سری بھائی دا صفات دا اللہ پوری خاص تی چا پوری خاص تی دغ صفاتونه بل چاله ورکول شرک دی لکه د الله رب العزت خصوصی صفات بسنګ هر ځای کې د ارچا فریاد اوریدو والا څوک دی ماشاءالله تاسو نیکان نیکان علما ناس یې ژوند دي او کو پینځو ورته یو ځای خبره شروع کده یو بم وو نه دي کې تجربه او کوي اوسه ابای اګه بیا چا ولا پټه وي اچا په انکو کې وي اچا په پښتو کې وي بیا په پښتو کې پینځل لس جی بي دي بنوسی چی خبری کئی تاسو بھی پوئی گئی اکتی راوال خبری کئی ابائی نو پا مختلف و جبو کی پا یو زل دا طول دنیا جاڑی ازمگا ایمان دے اور ادو والا اوری کسو پت جاڑی دا پت والا اوری کسو پا سرگن جاڑی سرگن تاسی مخلوق کی سو کی دیش چی آغا دے دا طول و فریاد و اوری نو مونگ چی یو شہید اولی تا طول و آئی جرور رسے گی نو کده دی ټولو دی او نو الله او دغه فرق صفات شو تاسو نواب دا د الله غ صفات مو ورکو کنا هغه هر ځای کې چې دا ارچا आवाज او فریاد اوري دوه غسوکو نو ک بابا او ولی او شهیدم په یو زل زر خلک وای ضرور رسیږي او را مدد شي ازمو بیړه پار کې ازمو بیمار ته شفا ورکې ادم د دې ټولو اوري نو د الله د په صفات کې څه فرق پاتې شو اولاد ورکول والا شوک دی دا ټول دنیا اولیا کرا جمع شي چاته اولاد نشي ورکول نو دا شرک دي چې موږ دی عوامو به اوس خو ماشاءالله ګوره قران سره رڼا راړه دی مشران نه تپوسو کې دی ګوره حل وای په خواجه به لور او زیو شو دا ډېر نیاز بین نه ما د دې په اړه سوره باباګان را لړ شو دي نو چې ته دا وای چې بای دا اولیا او راخړې نو د شرک سا خلک وای چې نیخ کرونه یې نس لکای اولاد ورکول والا سوک دي حالات بدلول والا سوک دي خوشحالی کرا ولی که غم را ولی سوک را ولی ورا دغا یو دماغ دی یو دکان دی یو پٹھے دی یو کارخانه دا خو کلا پا خوشحالی کلا پا غمی کلا پیسی دیری آغا مازغ دی آغا کارخانه دا بدل شوی ندا خو پیسی لگی شوی او آغا دماغ دی ارس دیر شول معلوم دا شو چی دیرولو کمولو والا سوک دی حالات و بدلولو والا سوک دی اغزاد دا اللہ رب العزت دے ار شیز مائزت مندو دا اللہ پا دست قدرت کے دے کہ او سڑے ولی دے نیک دے نو دا آغا ولایت دا مسلمانان و قرآن و سنت وی چی بنے بے خو دا ولی دا اللہ رب العزت پا اختیاراتو کی گورے اس کس میں اختیار نچلی اللہ چی نگواڑی نیو ولی چا لہدایت کو لشی اللہ چی نگواڑی یو ولی چا تا فائدہ رسول شی الله نو غواړي ولی چاته نقصان نشي رسوله نو د شرک دویم تعریف څه ده د الله خصوصي صفاتونه دي او دا چا پورې خاص دي دا کده بل چاله ورکل نو دې ته زمای عزت مندو شرک وای نورم چې تاسو ماشاءالله قران تکی نه نو مختلف شرکونه به مخې لراشي لکه یو شرک دا اوس ماشاءالله دې قران رڼا سره لري شو دا د محرم لس ورځې بعد مسلمانانو سپيري ګڼلې دی مشران لوی وعده او پکې چا کوډو دی له سورزو کې وی وی ګل سورزو کې وعده کو ټکر به وای اوسم باز خلک عوام وای دا کورس پیره دے دا دکان می سپیره دے اپکلی کی سے خلق سپیر کڑی وے دا سڑے سپیر دے دا خاص سپیرا اجی دے پمخ رہو تے کار بدے سمے نو خریدا سوایو کنے وای دا اللہ حبیب فرمایا ابو داؤد شریف حدیث تے اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن سیزونو کے سپیر والے گنل شرک دے چتوے کور میں سپیر دے ادا لون میں سپیر دا پلانے شے سپیر دے دے تا پیغمبر علیہ السلام سے ویلی دے تے زما عزت مندو شرک ویلی چی مونگا تاسو پا سیزنو کس پیروالے و نگنو دا خیر او شر مالک سوک دے دا عقیدہ اصل کی دا فرعون وا سیزن اس پیر گنو نہم پارا سور عراف کی اللہ وی وی فرعونو دا دا قوم تا چی بس خیر رسیدو نو دیبا وی لنا حادی ہی زمون دا پارا دادی وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ او کو فرعون د قوم ته په تکلیف ورسېدو وی ودا موسی عليه السلام د مرګ رسپیر دي دارنګي سوره یاسین ماشاءالله تاسو ټول ته یاد وی چاله یاد وی لا سوشت کوي یو درې پیغمبران الله یو کلی تلیګری واکلی والا ورته وي قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم هغه کلی والا درې پیغمبرانو ته وي تاسو اوس پیری یا بدا بیان د دین بن کوي یا مپکانو نو پیغمبران ورته وي قالوا طائركم معكم ويش پیرواله خطا سرستا دا بد مل له استا دا غلط عقیده دا زما عزت مند چې قران تکینو الله زمون ټول مسلې حل کی الله دې زمون دې بناتو دا ختم مبارک کی او استاد دا وعده دې الله مبارک کی چې تاسو ټول ما سره وعده وکا چې تر اخیر شلګو بد الله رب عزت دې کتاب لکې رہے الله دې استاسو دا اراده او وعده په حقیقت بدل کی چې مونږ ټول دا الله دې کتاب لکینو او تر اخر سلګو ورتکینو او چې ختمه وې بیا شروع کو چې ختمه وې بیا شروع کو تر دې پورې امام ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي وی عادت دا الله دا دې توجه مده بای چې څوک څنګه ژوند تیری نو پدې کې به په مرګ راځي اجه څوک چا باندې څنګه مرګ راغې نو دا سی برا پورته کیږي لکه موږ او تاسو د قران تلاوت عادت جوړ کو نو مرګ و الله د تلاوت په حال کې راوړي زموږ دی علماو یو څو جلد کتاب لیکلي چې څومره علماو حفاظ دي چې دوران تلاوت کې په مرګ راغره د عادت د رحمان سده څوک چې پس کې لګیای په دې کې مرګ راځي اچی پا کم حال مرگ راغه پا دغا حال با د قبر نظم عزت مند پور دکی دلوی اللہ دی دخبل کتاب د تعلیم و تعلم او د دی د تلاوت منگ و تاسول روزانا پابندی سر توفیق را نصیب کی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الہ العالمین دا ختم پس تدخل بندگان دعا گانے قبلے دی مولانا صاحب سرد دین چی عمرم ڈیر دے گرے سپینا دا او سور کالا محنت کرے دی زنانو محنت کرے دا ختم قرآن پس اللہ دعا گانے قبلے اللہ زمون دا طول خاتمہ پا ایمان کے اللہ منتظمو استازانو والدینو مروجو اندو تواڑا انہی گناہو نماغ کے اللہ پٹھوڑ دنیا کی چھو امت مسلمہ لکم و مسائب و پریشانو سر مخل دی تدٹھوڑ امت مسلمہ پریشانی ختم کے دچاپ کورنو اسپتالنو کی بیماران پرات دی او کم و بیمارانو دعا بارک مویلی اللہ شفائے کامل عاجل ورطور نصیب کے اللہ قرضداران دا قرض اخلاص کی بی گناہ بندیوان دا بند اخلاص کی زمون پدی ملک اٹھول اسلامی و ملکونو کی ام امن و امان راولی الله دا ملکونه د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په حفاظت کې او ساته الله دا هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي الله دا چا بچی نشته د کمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي د چا په منس کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي د چا په کورونو کې نارینه او زنان اولاد دي د غیب و نه د حیا د رښتې بندوبست ورته وکړي الله د غیب و نه د حیا د رښتې بندوبست ورته وکړي الله موږ ټول ته د رزق حلال دروازې را کولاو کی موږ ټول د حرام نو ساتي یا رب کریم موږ جوړې غړولي او زموږ دی رونو موږ ټول وعدو ک چې موږ تر مرګ ساده کتاب زګو الله موږ ته د دې وادي د پوره کول توفیق راکړي الله تر مرګ مو دې کتاب نه جدا وکړي دا زموږ زړه کې واچې چې دا کتاب موږ ته راغله او د دې د زده کړې وا موږ کوشش کوو بعض کسانو د دعا بارکی ویلي د بچو سه امتحانات دي الله د چا د بچو چې دینی دنیوي امتحانات دي تی پدې امتحاناتو کې کامیاب کې یا رب کریم زموږ د ټولو حاضرین او غایبینو دینی دنیوي سہاجتونه چې دي دا په خپل رحم او کرم پوره کې او کمې پریشانای دي الله دا ټولې پریشانای په خپل رحم او کرم ختم کې مولانا صاحب او دوی د شاګردانو په عمرونو کې خیر او برکات واچي د دې نور علما او چې دلته دي او غایب دي الله په علمونو کې خیر برکات واچي زموږ د مدارس او مساجد او مراکز او د دین حق د ټولو حق شوبو الله تر قیامت پورې حفاظت وکړي او رب کریما موږ د دین په هر شوبه کې د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کې الله موږ د افراط او تفریط نه په خپل حفاظت کې اوساته الله د امت په منځ کې جوړ راولي الله اتفاق راولي خپل منځ کې محبت راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار